نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وفتح الله به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد إخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة في الجنة تحية أخي المسلم لأخيه المسلم قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله أرباب يتدن الله تبارك وتعالى سيدلا كفانكتون ومرارتين كبونة kala rewado mo na kanko haray dewal ngal ko ngal mere sey den kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko tagiri en ko fi e rewmo o wala ni peji di waawo den mo rewir de din sabu jidi ko di timmi karmo ko den de wi Allah subhanahu wa ta'ala o wadi mo jere bani adam ngurnan aduna la haray der kado din islam woni jege tagol qur'ana e sunna malal o hebi woyer ko jogete dum do malki fora kado hebi woyer ko o weltinde dum do ja'ala allahul falaha wan najat intisali awamirihi jalla wa ala wa ala tariqati rasulihi alayhi salatu wassalam dum do mo jogete ke dum do haro hebi ko je kon an najat wal falah karmo ko be mari en ولما أدعوا إذي الله سبحانه وتعالى وقال لي أن في جتتك قرآن كسنة مجنب دون رجل وعندما وديكون كدولي دي دو كنفق وطقا كدولي دي دو كنفق ووديل ومخلوقا لأجل الإنسان وطقا دو في بني آدم وإذا تغفر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا fo wal tani ko enje o tagane mum mun teji di waawete neemi norde nyaamen teppeli modum yaren ko sa modum nafi tore woni pucci enayi e woni genodi enayi e bey e baani wato eltirum ko waddo den wono pucci e babbi dum no hokko fi e waaw tottude dewal makko ngal tan ko Allah subhanahu wa ta'ala ko enti dido o wadi di kurkan todi bani adam dinge do jokli dum no wakkili amma bani adam tabaraka taala wadi hadaf tagugol mo ngol e makko fadu mu mudu ko fi bani adam waaw mo rewde kanko Allah subhanahu wa ta'ala ara dum do ni meja e waya mo tata bani adam fo hino hani andede dum ara no gado on de jangude do ngurna mudu ani sahaba fil kiram فتاوتا من داد الأنبياء والرسل كان بقول مجدة تقول أن الدين نبات بنين الأخبى يوكي قيب بنين كبني آدم الله سبحانه وتعالى سبي بيدا ودي بي واندي بي أن نباج مكو سبو لابو قول برد مكو سيهيد قول تبارك وتعالى اوكي لنا قول بكادو دين إسلام فرأي سيندرتي دون لن ينتوي bani adam ko matum o wattana hakkil ko fati mo kaduna do anda dum taw ko honnu si o wawa daranade dum be do non be famuro dum hakika tan kwari non be ni islam yimbe tato no hawte mudum gebal kono no wodi gebal ngal tawata ko jingo ben tun der ton ben wo ilmu din yashtariku fihi al muslimun wal kufar gandal jangugol diina islam diiko ɓenge heforaɓe no hawti e ɗum no wodi heforaɓe ton ngal hunjiiko qur'an wodi li ayun da ta ta ginna ha tabaraka taala no wodi arabe hunje qur'ana be hunje hadith de la do dudi ko be tafsir islam benni amalu din gondi tergo dina islam kan dum non julbe ben nafigi ben kadi no hawti dum julbe ber rewaye jomi mu wano ne la do makiri non nafigi ben kadi jotti no wadir dum amma non hadde patu din tigiri tigiri ko jomi men tabbi e julbe ben kon kadi islam ko gondi be men to wata hebe dum woni haqiqatu ad-din Allah tabaraka taala o wi يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهي من آية وجاهدوا في الله حق جهاده جاك دون لفوه نمر حقيقة دون دونك قلت ببنتوا وكوات إن أرى يوضو لورا درسنين لن دمرنا الصحابة ولو صحابة جتبر وتبر سعيد بن آمر Al-Jumahi Matata karamu kokben bevi Odoko rajulun ishtara al-akhirata bid dunya Wa athara allaha wa rasulahu ala siwahuma Dundo ulama utarih Kwa kambe iyan ilundo ta'id ibn Amir al-Jumahi fi hayatihi Imurna makoran Kono doye ennafe darsu on fiya infamu Waden tamhid wa tanjini den wona e sabu yawgol famugol darso ko ngurnan sahaba be dido nato ngiri e nder ngurnan Sa'id ibn Amir al-Jumahi tama ngurnan ko wasila fi famugol tama dimana ko ngurnan odo Khubayb ibn Adiyin ko ngurnan on don no o wuriri ha o mayi Sa'id ibn Amir al-Jumahi yi woni sabo naati islam non ngurnan makko da yante nder ngurnan Khubayb la ha Khubayb ibn Adi ko sahaba de ne laado teddudo naatuno do islam ko arti Sa'id fiw bawo Bakri o do wiyete ko Khubayb ibn Adi mushrikina ben bayri holama badrin Allah subhanahu wa ta'ala okina la don polgal be foli mushrikina be ben be wari chapande je e mabbe be dahi chapande je e mabbe jeno e molana be mabbe tartotono be nelado warano be nyande badrin ka Abu Jahl e nandu be mabbe e wano hinde be to kubata e wano baba e makko e ko nande mudu imana mawbe Quraysh buy warande nyande Quraysh arti tawi ino yuhu yoti ino mekki ni murandu te yini ka fewdi do ala dole ko yottara be wadi khidaan be nangi odo sahaba je wede to Khubayb ibn Adi be ardi mo makka be ardi mo kanko kanko tumbe hebuno mo be nangi tay ko be nangi mo kan ko khida be jansi mo ha be nangi mo bayri non be nangi mo be fotti wata be warugo nelaaɗo ɓe wari ɓen hannde nder Quraysh ko ma Quraysh heɓa no yottoro ɗum e nelaaɗo sarsiya tan hara ko kamɓe tigi ma ɗum mo ɓe nanngani nelaaɗon hannde ɓe waɗa e makko ko nelaaɗo nantata hara mettayɓe joni noon amma yottagol nde nelaaɗo ko mustahil ɗon on ɓe heɓaani jamal mum amma mo ɓe nanngi on tawi ko wondi to nelaaɗo ɓe wi ko oɗo ɓe waɗata kala ko tawata Musay bani Adama hara si siɗɗo ma ma wonɗiɗɗo ma waɗama ɗum anani mettete kadi maɓe waɗa ɗum Khubayb joni noon koye nder saabugol ngurnangoɗo Khubayb ibn Adi yiyoy ɗen wonnema tan ɗo ngurnan aduna Allah subhanahu wa taala manti worɓe onni rijalun onni minal muminina rijalun sadaku ma ahadullah alayhi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ويوم بدلوا تبديلا هذا هو ربنا وودي يهندرنا بتبارك وتعالى إذا إسلام الإيمان بتبت أمودهم بنيب أمودهم بوقت تيرانهم كلا بوقت تيرانهم خبيب ابن عدي النجاة بن ina jeya ka Allah subhanahu wa ta'ala wi kadi falamma ra'a almu'minuna alahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu qul wa ma zadahum illa imana wa taslima odo khubay bi no mari kadi jabal le odo aya qur'an e aya go kadi tabarak wa ta'ala wi الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ثم فوق خلتين كثبات الإيمان واليقين في قلب المؤمن من نقول غندنا لن نربرك جلده والله سبحانه وتعالى أركي سيدو وحرره بي جبه yodo ngoro kubaga ngara yugol dum tawen edo aaje hite gongi e gurnam makko dan kanko kubayi ko dum sabu murnan makko dan tabitu gol makko gol woni sabu ko noddi saide islam saide hebali noddu do dum islam la hoban kanko ko hebali deplasi do ari noddi mo islam ko hebali mo fotti noddi mo ko munyaare nge kubay ko fekkini nay tay onne zamanu saide kana mushrikan ko on don dawr waɗi ta'assur e hakkille makko ɗen haa ɗum woni sabu o naati islam to ganndi no woodi worɓe ɓe tawtahi ɓe waɗi pere waɗugol tadhiyatu nafs li najati l'islam si ɓe wakkili layyagol hoore maɓɓe yonndino hoore maɓɓe fiyo islam konti neraaɓe yetti ten si kum pay ko wiyete to kum alghulam ghulamul malik kuma pay ko lanndo on ɓe ganndi ɓe gerduno haa pay kon kon tawi lanndon hino sakkaade yimɓe men islamu no sakkaade ɓe goonga pay kon kon tawi feere nden koyo layyo hoore mum si islamu feƴƴa o layyi hoore makko o maayi ñannde o maayi aduna o fof jaɓi islam sabu maayigol makko ngon ɓayde o wi lanndo on si a waraylan ko ma nanngami haɓɓaami fempaami e leggal ɗettaaka nagka sosahum an dagawal waɗaka laañal maɗa wiya bismillahi wa rabbil ghulami fof nana lanndon ko faala ko wargol mo kono artale e haqqille makko ɗum ɗo ko tana e diina makko kan o wiile bismillahi wa rabbil ghulami o fampi ɓay kunkum hidi kun ka hakkunde diina ɗo kum maayi ɓayri kum maayi yimɓe ɓen fof wi a haa jaka hunaka man yusamma allah wa hunaka rabbun aidan li hada alghulamu gayru hada almalik awa idan kulluna amanna bi rabbil ghulam ayi ko heɓi jooni ko wonno dogude kon ɗum tippi e makko ko ɗum sigoto e lamɓe hikkiɓe makko ari hinni wallahi laqad halla bika ma kunta tahdar ko wonnoɗa rentade wata yan kalamu ma kon timmi kan noon ko hulunoɗa ko ata goɗɗo goo rewe ko wona an ko ata goɗɗo goo jaɓane mo wona an golle ɗe waɗɗa ɗo ɗen no woni da'wa fof accima hannde jooni ko rabbul ghulam jokka ko ɗum woni sabu asi gaawol ko humɓi yiite e nder muɗum ko bugi juɗɗo ɓen e nder yiite ngen allahu subahanahu wa taala tippini suratul buruji no yeeto e fi makko inna alladina fatalu lmuminina walmuminat summa lam yatubu falahum adabu jahannama walahum azabu lharir koye ollanɗo ɗum teppi hay oɗo kubayɓe kadi ko noon o waɗiri ɓayri ɓe nangimo ɓe addimo makka ɓe disoniri ko honno ɓe warirtamo ɓehe ɗen ari serti ɓe sakkiti ƴiƴƴinde yoɓe nangumo ɓe haɓɓa ɓe wengamo haa o yoora hara hay dillugol o wawata ɓe fem ɓe taƴiramo kucum kucum haa ñandogel tawi ɗum ɗo fof wona hay fuɗ ɓe waɗamo hay fu imana o waɗaɓe kamɓe hay fu innama ɓe sababil islam kono kubayi kana rajulan sabiran mustasiban ara ko muñiɗo moƴƴa ɓayri ɓe nangimo ɓe addimo kaɓe fempatamo ɗon ɓe dakori joni yoɓe taƴitumo kucum kucum o tori ɓe winni ene on okkatalan mi juula darɗe ɗiɗi ko attimi fottude e joni an tabaraka wa taala ɓayno sitai ko juulugol falɗa firtemo juula juulugol haɗatama ɗo hannde warede ko firtimo yo juuli darɗe makko ɗiɗi ɗum ɗo fof tawi sayid ina jeya eden tan nodda no ngal are tawe lettugol oɗo sahabaje ne laaɓa tawno mon tawi sayid o naata l'islam kon hari ko suka marnoɗo doole mari darde tiinude e on zaman sayid wi mi daari o mi tawi o addama ha hewdi maayugol tawi ala ko o torototina juulugol wona accanede ma accide ko juuli darde ɗiɗe tawata ko darde deejuɗe ɓayri o juuliɗen ɗiɗo salmini ɓayri o juuliɗen ɗon darde ɗiɗi o salmini sayidinni o darde ɗiɗi labbaɗe darde ɗiɗi timmuɗe ni hubaybe hino juuɗa deññen ɗen ɗiɗuno adiyin o wi ɓayri o gayni ɗum ɗon o wi mi daarimo ɓe addimo ka jolokoji makko ɓe joltimo ɓe haɓɓimo ha o ŋeeri ɓe ɗeddi laɗɗe ɗe ɓe fuɗɗino ɗen ɓe taƴirimo kucum kucum so ɓe taƴi kucum ɓe acca ha neeɓa ɓe taƴi e nokkugo kadi siituyo muusa haram ɓanndu ndu fof muusa e ndewotere ɓe taƴimo ha ɗuuɗi on sayi goɗɗo ene acca milanɗo oɗo hubay mi yewtide makko o ari o inni hubay ɗe lette ɗe wonata faweede ɗo ndi muuseyndi ɗo ene hiɗa yeliinde men firtotama min accitama yaha min nangoya muhammadu wonnitoma min adda min waɗamo ɗo hettoɗa hubaybu wi min mi meeɗali miijaade e anniyaade e yiɗude nde mi wonata ka suudu am miɗo deeji miɗo ɓuttini hara nelaaɗono yaha ka laawol ɓullal sufaɓe mi yeloto e taw ko min ngal sufata ɓe feƴƴa wona fi min mi miijoɗum tawi noon on sa jiiƴanɗanno sanko kaɓe hettimo toon on sa neɗɗo lanndi ɗon haaki dow mi wata o lannditoo fof hannde kadi taccemo haa o ɓutta koɓe fuɗɗinoomo taƴude ɗon ɓe deƴƴitaali haa ɓega haa o gayni haa o ɓutti kono sayid ibnu amir o wii ka sakkitorde yaltugol fittandu makko ndu o wii mi tawimo haɓɓa o waata ɓantude juuɗe kono o ɓantuno gite ɗen o fewtini ka kammu o huɗi kouraych ne ñande o inni allahumma ahsihim adada waqutulhum badada wala tugadir minhum ahada non o feƴƴini ɓayro o huɗi ɓe oɗo duwa o feƴƴini oɗo duwa tasir oɗo ina jeeya ko battine sayid ibnu amir jumahi haa tawi tuma o annditi ɗum wo o faɗɗete sabu hulugol mo ta oɗo duwa jaabo e dow makko wona sabu ko halti makko atti o maayde jooni noon hare ko sabu ɗan ɗo ngurnan hubaybe ibnu adiy no o warirani ko ɗum ɗo woni sabu haa sayid ibnu amir naati islam waɗi noon ɓayri ɗo waynaama hootaama sayid ibnu amir hootiɗuno e piiji tati o wi mi yi e ngurdan hubaybo ɗan wondema ko woni haqiqata tigiri piiji ɗin ko addinu wal aqida ko mbiya ko addifaau ani dinu wal aqida neɗɗon ko defandu dina mum kan defanɗo finde mum nden wo hubaybo janniimo kadi wondema neɗɗo so woni julɗo ko ma o muñño e dow lorrakaɗo dina islam wo hubaybo janniimo kadi wondema o ɗo gorko mo ɓeeɗo yimɓe yiɗiri ni ɓuri hay hoore mum oɗo wona rajulum aadi wona gorko bimana aadawa no fof worɓe womiri worɓe noon bal innama huwa rasulum muayyadum min indillah oɗo ko nelaaɗo teedinaɗo e moɗo ka tabaraka wa taala ɗiɗo tati woni sabu sayidi yaltiɗi e doole yehi dari e hoore ɓee nodditunoɓe ñande hubaybo warete o feññine yeeso maɓɓe islam o feññine maɓɓe dandagol e sanamuji maɓɓe o feloyo tawa nelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam madina ɗum tawi ko takko ko haybara bimana gaswa haybara bimana ko geerji ɗiɗi feƴƴi nelaaɗo ɗi waɗi tawi sayide tawaka ko badri wa ukut handat tawi o hewti haybara tawi o hewti ɓayro fero tawi nelaaɗo gila ɗon ɓe tertaali ha nelaaɗo feƴƴini alayhi salatu wassalam haray sa en famiri noon e ngannda ko yimɓe ɗiɗo woni e nder ngurnan gooto aray sa ɗon faami ke sen soggi joni ɓe ndiɗi no gasa waɗa ko faamude karamo koɓe tariha ɓe wii sayid ibnu amir aljumahii himo jeeya e soodi tirɓe laahara makko on o jetti aduna on o yeeyi o sooditi laahara o suuɓi kadi Allah subhanahu wa taala e dow kala mo tawata wonaa ɓeeɗo ɗiɗo wayni o kaana alfata sahid ibne amir iljumahiyi wahidan min al alaf almuallafa alladina haraju ila min taqati tanhim في ظاهر مكة بدعوة من زعماء قريش ليشهدوا مصرى خبيب بن عدي أحد أصحاب محمد بعد أن ظفروا به غدرا وفي هذا سعيد بن عامر كجان ورسوكا جاد بنو جاد بنو جاد بنو دي مو بن دراد دي توتا هردي يلتي أولو نقو يتدى تنشيب باو مكة كباو قول مكة tawi ko noddaan hooreeɓe quraychi noddi jama on nooti fiyoɓe seeɗo ko honno Khubayb ibn Adiyyin warirtee hannde hoosta mo tawata ko sahaabaajo nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tawi ɓe nanngirimo jamfa e hoɗo ɓe nanngirimo ka rasu baaɗa baaɗa mana jihaadi ndin wo kono nde ñannden har yimɓe ɓen ɗo ɗuuɗi mawɓe ɓen ɗo ɗuuɗi tawi neɗɗo ko sukaw alaa doole waata ɓartaade haa o yiya no waɗetee ɗon waɗirtee noon kono tawi Saïd ibne Amir ko suka sukayaagal makko ngal timmungal ngal e doole makko fontiide tuñindirayɗe ɗen newnaniimo wonaniimo sabu nde o puusata yeerɗo haa o ñoɓɓindira e yimɓe ɓen balaaje haa o hatta o bakondira e oɗo ɓeeɗo mawɓe quraych ina jeeya mawɓe ɓe wonno ɓijondirde ka balaaje nde ñannden ko wiyeteeɗo Abi Sufyan ibne Harbin oɗo imo jeyanoɗen anndi marɗo darnde marɗo doole kadi kanko Abi Sufyan tawi noon sahi ko oɗo woni bakondirde balal yaara ka o yaari o alamaaccude ɓaawo ɗum noon ko hollugol hare mo tiiɗi e darnde wa Sofwan bun Umayya oɗo Sofwan ibne Umayya ɓe nganndiimo ko o nelaaɗon nde udditi makka fatuhu makka eɓe hootude Madin Allah subhanahu wa taala okkiɓe udditugol nokkugo hakkunde ɗon e Madina ɓe heɓi ɗon hono teeri ɗuɗoyi to Sofwan bun Umayya o ma sala mushrikan tawi ko mushrikinajo kono ko hoorejo kadi jeyaɗo hooreɓe quraych nelaɗo tanjini islamu o okkorimo jawdi ɗuɗuɗi tawi ko mushrikinajo tawi ko talifan li qalbihi oɗo Sofwan bun Umayya nelaɗo ɓayri hono teeri ni hendi kaɓe neldimo dambi temede ɓayo henndi keɗi onni komo jonnanimmi ɗum ɓenni ko Muhammad o wi Muhammad ko woni hakkude ɓimɓe kikiɗe ɓenni hi temedere kadi arti ɓenni ɓey woni temedi o wi komo waɗiri kadi o ko Muhammad o e te temedere kadi hewti woni temed tati dambi ɓayro henndi keɗi ɗo fof onni ene kana on ko Muhammad o kimmi ɗi momi haɓata ɓimɓe kikiɗe wonduɗe kaɓan kam ɓenni ko kanko ɓe woɗum jonni onni o nelaɗo seerani hino okkoranmi haa Allah subhanahu wa taala ari ka ɓernde an islamu ari ka ɓernde an haa woduno e sahaabaɓe taa ɓe tawata faamuno ko nelaɗo waɗi ɗon kon no gasa hara ɓe faamaali pase ko mushrikina jogo filo dammi temettati nelaɗon no maaki no gasa onon on faami komi waɗi ɗo kon naa no waɗirte kono ɓe maaki ana uti rajula wa gayruhu ahabbu ilayya mahafata an yukabba ala wajhihi finnar ɓe maaki mimi ɗo kora gorko jawdi aduna hara no woodi ɓurandolan on ɗon kono mi acca ɓurandolan on mi okka on ɗon keefeero sabu kulol wata o naato yiite ñannde ɗalngal anndi ɗum ɗo ko rahma sadida ko yurmende molanaane ko nusu tabaraka wa taala wii fabima rahmatin min allahi linta lahu oɗo noon ko kanko woni oɗo Sofwan bun Umayya himo jeeyano ñannde Khubayb warete noo himo tawano wa gayrihima ko wona ɓeeɗo ɗino mimman yatasaddaruna al mawkib ɓenɓe tawata hino fotti balaaje heɓe jogii darnde wo kono no wa gada taha lahu dalikal yara asira quraychin mukabbalan puusodirmo puusodirgol mo yimɓe ɓen newnaniimo yihugol oɗo dahaɗo quraychi himo fempa himo tonga mi quyuudihimo tongira jolokooji makko wowa a guffan nisa i newe sonnaaɓe ɓen wa sibiyan e pay koykoye wa subban e sukaaɓe ɓen tad fawuhu hino wiggoomo hino duñamo ila sahatil mawt kabawal kabe fala mo warde don tay hebe dunya mo kadi daf an dunya ne musu ne mo jolka li an tabe mu'min muhammadin fi shakhsihi be yotto e nela do wadi be ko har ko do be yotti wali yasaru fi yake purkin kare be yotto فيتنا لقتلهم في بدر بقتله فبور قلود خبيب ابن عدي ولما وصلت هذه الجموع الحاشدة بأسيرها بما نعيد كلي لأولد الذي يرتد يدها لمجيهم إلى المكان المعد لقتله ورغلم وقف الفتى سعيد بن آمر الجمحي بقامته ودر لدم مكة الممدود فنطانين يُبِلُّ هِمَجَلِّتُ كَيَنَ فِي يُوْقَلْ عَلَى خُبَيْبٍ وَهُوَ تَيْكَنْكَ يُقَدَّمْ إِلَى خَشَبَةِ صَلْبِهِ مُعَدَّى إِلَيْكَ الْكَوْفَمْ بَتَيْرَمْ وَسَمِعَ صَوْتَهُ الثَّابِتِ سَعِيدُنَا نِكَمْغَ الْخُبَيْبِ الدِّيجُمَا الْحَادِي تَبِتُمَا مِنْ خِلَالِ الزِّيَاحِ النِّسْوَةِ حَكُّ لِسَوْجِ وَجِرَ إن شئتم أن تتركوني أركع ركعتين قبل مصرعي فافعلوا. شتاي أويي دي نوكتم مجولة تردني دي كواتي مما يدي ولا نيلان نوكوكي. وي ثم نظر إليه سيد نارما وهو تيستقبل الكعبة ويصلي ركعتين ويا لحسنهما ويا لتمامهما. تردني دي جول مايا. نرى دون كنوش بماكي صلي صلاة موتح. Julde kala ne jula ka julu ne julde wayno to dabbe sa juli fana wati tawi alan salata wa tamu ditanyi ni de bona saka ke motjei pase dan da yal tawi jonno no landi ne mo ja ko do suma ki kala julde ne jula ta julu julde won to wayna de adu sonni salata tu wati ko do su sai di de do dabbe di de la ya la husni ima wa ya la tamami ima ثمّ رأى يقبل على زعماء القوم ويقول خبائي خبائي سامي نهارتي هوري ببنغوي والله لولا أن تظنوا أني أطلت الصلاة جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة ويسن ونانو كل اليوميو كمي جوتين رجلدنا مدوكين رنكو كل الميدة مي جوتين أنو جلدنا مجودين كان كبودي ثم شهد قومه بعيني رأسه وهو يمثلون في خبيب حيا فيقطعون من جسده القطعة تلو القطعة وهم يقولون له ونسيطاني سيدي يبقى ممبن يبقى من خبيب يبقى حقمه يبقى تجير مكجم باو كجم والله من الله هذا ابتلاء ابتلاء شديد فانا نتي غارده ده بس هي سكا بلاس يولو تي اسو بس هي سكا فانا غارده ده اكوم ده بناجي اراي اورو خباي بن عدين تيوي بتاجيري موني كوچون كوچون تاي سعيد بن عامر نسيدي دون فرانسا تاي كاي فانا دال اسلام إذا قريش لن قوتم أبني أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت ناجي أنا هنا إيدي لنلا رؤاتي تبلاس ما روحران قادر أكتدا فيقول والدماء تنزف منه ويتا جيجان لكنو سنكو إمر دباند مكونو وي والله ما أحب أن أكون آمنا واجعا في أهلي وولدي وأن محمدا يوخذ بشوكة Uyi meda ni yelade, nemi wana taka sudu an, teka bengure an komi deji do hara nelade minu yure gullal, kaburure maka lawon. Ngondo ko gigol tidu ngol nelade ngol bemaku no, bemaki la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Bemaki hai gota modon gondin ta gondin al kimmu ngal, Kami bura na mohore makko, mi bura na monene makko, ebabe makko, mi bura na motagore mefu. So, chidi hewti no, arau hebi gondi nangal. Kono narte do, kubaydu mna adiin, o janna endo darsu kiri do, bo jonni sahidu on. Karamo kojo gondo, Shia Muhammad Ahmad Salao wii, sida fala gaudu wa Mus'ab ibn Umair, ma wa Suhaib al-Rumi, ما وقبيد بن عدي ما سعيد بن عامر الجمحي وذو الفتاحة لمن أراد الله له الخير. قال من تتصف بصفاتهم وتتخلق بأخلاقهم ويأتي فرصفة جمحي لنجيك نرى جيكو جمحي لن فإن وبايد انفوه لنجيك أن الأخلاق مقابلة للتغيير والتبديل جنو لنجيك yiku kino jaba sanrede kino jaba waydede ka patewi wol jikku tawana sola kono jikku solata kol kongol kongol faljele jikku no sola la ko poskati ko tawa sola tako pate tawa sola yi nyalor mar ta bindi kono jikku bani adam sene iwa su yiwu wol imna ban tawana sola kono jikku solata dun ko fami ngol imna islam boy li da jikko ina sanga feu jikko ina iwa kadi fas kono tan darte fay da kala ko tiro mo yida hara ile sama hal ma kono hollu ma jikko an ko sanzu hari na ni way ka ko akki ho wa de ni hari ko ni kada way kono mo sanzi ko kan ko tigiri bannu nu sanzi ka ko jikko mu ko jikko mu sanga ta ne do fi o moja ko jikko mu kadi sanza ta fi o bona saka jikko no jabi sans rêve et wailitaire. Al-Khulku, Al-Akhlaq, Kabilatu l'Istaghir, Wattabidin. Il n'y a jamais sans rêve tout, il n'y a jamais qu'à du wailitaire. Parakurusika Isaïd ibn Amir, Tundo Oli Fabu, Yik, Mimana Sanzugol Yikku Makungu Siu. On say, Yimba Ben Wati Hino Tawna Jude Mudun Hino Soja Dung, sibe inna an yaqtuluhu yaqtuluhu ware odo de kontini be tagabo sibe tagi tabo thumma abasara sa'id ibn amir khubayban yarfa'u basarahu ila as-samaa min fawqi khashabati as-sabbi wa huwa yaqul obanti kita makoden ka hore leggal tay mo habba e maggal wi allahumma ihsihim abadan wa qutulhum badada wa la tughadir minhum ahada momo no fappu mabbe halka be fappu mabbe wata heddin hay goto mabbe Sa'id ibn Amir bayri nani dum do no jeya ko amdan tabo fatte ne ji urudu so anditi ngol do kongol e wi gol mo mi tawano kadi ha o lorra ta ila way mo wallude mi ronki mo wallude ta ko ngol suno mari simala fa ba an fa fa bul akhirah وبه ما لم يستطيع أحد إخفاؤه من ضربات السيوف وطعنات الرمح. تدل لك أصل منكر الإسلام لا للدنيا ولا للمال ولا للجاه. قول لك في الإسلام قول مبيه جوكة دين الإسلام جوكة سنة نلار عليه الصلاة والسلام فوانك به مبوت في كل جوانب فريها جونا بمجوكي tawon kanu nela don be makine hadi telludo ya'ti 'ala an-nasi zamanun al-qabid 'ala dinihi kal-qabid 'ala al-jamra be makine zamanu araya e do yimbe ben sinemi seeda jogi tiido diina mun kawi ko kanko tun jogoto jillata ma gabbo haray hi mo sonji buri jonnaado fertere yite huppude yo tabunde ka nder newre ha moja hara wana yo accitu wana o wawa ta tabude wana yo kon andi say ko ya walli suma kono kal qabidi fetter me walli ne kanyore ben na kadi kulli ni ko famo don tama mo akati yo non bandu dun to na ko fi ko ne do yita ka bandu ga ke kadi hita tara na sa fotti tun no warate andi o ko do senji ka o tan jaji mo senji nela don be maki jogite to do qur'ana e sunna e on don zaman ko sonjere e wona o do sonjere ni yo ma ngena da fala wurde qur'ana e sunna e ngurna sahaba be no be wurir nono wiyan kadi ko rewe ma be ko rewata e meden en sonjata ko en ngermata ke en biyata ke en yennata ke en nyama ha haren dano den ha ngonten ko den ko fala den yen kadi ko haa du sahaba ko salaf tata du ko salaf yeno tata salaf ya ko to kubbi ko jila ne la ba haa sahaba den ha he to ka won den go ɗum si tawi karmakojo goto wi no hanani kala julɗo umuman e kala noddanowo tabaraka wa taala khususan janngugol deftere hino innane manhaju taabi'ina fi tarbiyati nufus manhaju taabi'ina fi tarbiyati nufus ko honno ɓe nehirta pittali maɓɓe ɗi par ce oɗo ko bange mo tawata guyko ene janngude sunna annda hay toɓɓere nde naafitaranonde tarbiyatu naf buyno majja ɗum guyko faami e sunna koni dogude guyko faami sunna ko so yaafike waare nden memataande few raɓɓintin ni coñci ɗin tawi daasataade few ɓornike daneji watti kupune e sike haa sonnaajo mum ngon guumike haray faami jihaadi ɗaɓɓaandi ni walladina jahadu fina o timmini tawi noon ɗum ɗo wonaa ɗum ɗo woni jihaadi ndi e yi ɗum ɗo koko waɗa ɗo fo ɗum ɗo ko suura li urab aw li yulama annaka muslim ɗum ɗo koyo annde an a jaɓi taw wonde julɗo ne gollalngol no joni islamu on ɗum ɗon naa ɗum ɗoni gollalngol islamu on ɗum ɗum ɗo ko alamande no waywa carte d' identité national leydi joni on sisi etiqué ɗo haa heti carte d' identité national leydi ndi mo wattika jiifa ene kala jogiiɗo oɗo carte oɗo carte ko holli o hino gollande ni leydi ese ko ɗum o holli owe bal dongande jogiiɓe ɗo carte hino bonnande leydi ndi muye maɓɓe ko wujjayɓe ko warayɓe yimɓe ko yarowɓe ɓeere ɓe walla woni leydi ndi ɓe jogii carte kaa ɓe jogaaki ɓe jogii mi mana raɓɓindingol neɗɗo coñci accita waare jogoo suura islam ɗum ɗo ko a ɗaɓɓiraaɗo ɗum heeyo annde ey naaɗaa tawtaɗaa ko ɗaa man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum ko fiya sortodiree ɗum ɗo taw tun jettirɗaa ɗum ɗo jooni noon golle ɗen nderɗo ɗum ɗon ko feere ko rusitaye cheikh mouhamad hassan hafidahullah siga adi yewtere so maaki yewtere nden koli kulli muslim ala accaaɗo maga kaddamta li dinillah an julɗo ko honnum waɗanɗa ka dina islam par ce ko waɗanɗa hoore ma e ko waɗanɗa dina kanna gootum wey kaa koɗi gootum salligagol ma juula fana ko ko waɗanɗa ɗum ɗi nafti suumayee si ari a hoori ko ko waɗanɗa ɗum ko ɗi nafti sa heɓi jawdi a hajjoyi ko ko waɗanɗa ɗum ɗi nafti mais jooni noon gan wonto ko aɗanɗa dina kanko par ce naaɗi gootum ngoni kaa koɗi gootum ɗi jogodira haydi ɓe waɗani en misal e o wiyeteeɗo abi mihzan athaqafiyi fiyo en anndu kayfa yuqaddimu linsan li hada din heyan wo e zamanu saadu bo nabi wakkas o meeɗi yahugol udditoygol leydi wiyeteendi qadisiya kanko saadu bo nabi wakkas kanko tigiri ɓe yehi haa ɓe hewte qadisiya ɓe waɗi programme jihaadi ndin fof saadu waɗana tilli tohu ƴetti ɓeygu makko wiyeteeɗo asma acce ka nder tilli tohum toon o wontiri ɓaawo himo aynude aljunub jumdudi mana koɗeeɗi ɗi himo ɓeydana ɗi himo lerdina ɗi e nder ɗum jaka abou mihzan athaqafi ino nabori toon beere o yarita toon himo suuɗoo yara gooto e julɓe ɓe yiimo nanngi mo anndi mo ka saa inni saada oɗo dey mi nanngimo mo yarde ga beere ayino saadu mo nabi wakkas wi anga taw ala ka yara beere sina ɗo oyi a ɗey mi yari noon kanɗum noon mi yari o wi jooni noon nelaaɗoon no haqi men yinnugol had fil maaraka hadde waɗataake e maaraka jumɗo jaasintaake yeeso heeseraaɓe hadde waɗataake e maaraka mahma balagal amro kala ko waɗi koyo jogide haa hewtitee ka jumɗo ɓen so hadde o waɗe makko jooni noon ɓayri ko ni hay so a waɗaani jihaadi ndin hannde kadi saado ɗetti mo humi mo faani mo tame mo leggal baaw to inni jono don haaji haade ni ngata si tawi folama men nattore si tawi men folama men maayi do men fow e maayi re kono watta do jihad on tawi bayno sani o wiyete nabi misran a sakasihi siren andu al insan sigo mari ikhlas innama yamal lillah ko jonga no gollanto na bani adam dina gollangol ka landaki yo kaari wen to ma yo kaari seydi landaki kaari no wadu mana kaari wadama ɗum ala to o wadi ɗon o haɓɓa ɗon ha hefera ɓen ƴeɗɗi fodugol julɓe ɓen e nder yahade ɗum kardisiya wuri moƴƴa ha faade hoore mum yiɓi joni konno ɗe teddirta programme ɗiɗo jihad yiɓini mo moƴƴa joni o ronku joɗade o ronku kadi yitande feere programme o wi ha wat tawi joni o tañjini ke ɗo hekraɓen kañeto par ce que o yiɗade feere on tawi abi mihran a sakasihi yi julɓe ɓen folama ɓaro ɓatti ha ɓatti ka killi ton sal o wi ya asma ɓeygu makko ɓeygu sal asma winam o wi mi dororima lillah sirtanangol ɓoggol ngol saade haqqilli jonnami kaafa makko kan jonnami puccu makko ngum mi yahami walla dina allahu subhanahu wa taala kanko arti kaɗanade miɗo jooɗi si tawi mi gayni ɗum joni min okkiyam polgal wallahi mi seedinimo mi arta ha mi hewta ɗo saali tami saadu ko ɗo tawatami kono wata mi jooɗoɗo ha dina kanɗano miɗo renti asma firta tawi noon ono haɓɓa ɗumo yari feere mimo haɓɓa ko yowata jooɗade ha dina kanɗano asma wi min mi hutakima ya aba mihran min firte o firtimo o wi mi ala kadi ala jonnan kaafa makko kan e puccu makko ngu abu mihran firta ɗetti kaafa kan ɗetti puccu saadu ngum jumpi maara ka o yehi ha yeeso tawi o hewti o dillini ha o hewtoy ka lanɗo toɓe haɓata ɓe ɓayi yehi o dillini ha heeraɓɓe yiltitike yiltitike yiltitike ha wasi tawi joni julɓe ɓen yiltitike wofti e hoore maɓɓe saabi yiltike alhamdulillah alhamdulillah o welti moƴƴa o arti o jooɗi ka damal killi lohum o hayni puccu makko ngu o hayni kaafa makko kan dow no golla o hayni conci ayna ko ɗin o saamirno abi mihran o wiya asma asma winam o wi wallahi sinno wonami miɗo andi kami saani puccu angu miɗo andi kami mari kaafa an kan si miɗo andi abi mihran no haɓɓa ka leggal to mi wiyayno wallahi ko kankoni nder to kono ɓe nandi ɗon ɓe nandi haynay ko puccu angun e kaafa an kan e abi mihran woni hawde to he feraɓɓe kono sinno wonano miɗo andi kami accuɓe minnayno ko kanko asma wiw wiw ko kanko ko abou mihran e puccu ma ngun e kaafa ma kam non allah subahanahu wa taala waɗi folgal ngal e juuɗe makko bada an sharib al khamr bando yari feere on tawi sadou bou nabi waqas welti moƴƴa allah subahanahu wa taala waɗi folgal julɓe ɓen e juuɗe abou mihran a sakasi fiya en faamu al insan yansuru din allah in radiya man radiya wa in ghadiba man ghadiba sullataki kaari no weltima weltaki ɓayri guerre on gasi allah subahanahu wa taala okki julɓe ɓen folgal saabu abou mihran umanoɗo on o gayni jihaadi ndin tum o arti kadi ha o hewtiti o jippi o saani puccu mum o letti kaafa tan o natti o ari o jooɗowi asma haɓɓan ka saado haɓɓunoɓi ɗen ta asal lil amir o wi ɗoftagol kadi amir mo nelaɗo jonni en ɗu asma ari fuɗɗimo haɓɓude ka o haɓɓino ɗon saabi wi asma ko ɗum waɗata wo ko minge makko handunomi firtumo ko darata dina kan ha kaɗano si o walloyi allah o hokkimo polgal o arta e fanite kadi ka haɓɓunoɗamo ɗon mi ɗettanimo garanti firta mo ko wimmi o arta e arti ko ɗum noni wumude saabi wi ya asma wata haɓɓu abou mihran accitu saadu bou nabi waqas wi ya aba mihran o wi nam o wi wallahi haysi a yari feere ɓaawo hannde la uqimu alayka alhadda bada al yawm ɓaawo hannde haiti a yari bera ala kun wada fama ko hadi no mi ma ko ayi ba Allah subhanahu wa ta'ala yiri islam abu bintan wi isan si adetta ni langon garanti min kadi mi detta se garanti ya sam ma adal yawma la ashrabul khamra abadan kuri ba handa mi yari ta tabere mi kadi fanni malawu Sheikh Omar Hassan be ma ki ko dum do woni nafsu dinillah Tudo ida e nafsu nafsu Dirde ko andi korka ko andi zakka ko hore ma wonda wadande kana hore ma wonda wadande kono ayna ma qaddanta li hadha din on to ko aran ba ka dina ko si fala e sen dimir di gollan gol hore mun dewal e gollu go fi islam ya reso dina di go dum goy ka ko di go dum ki joko dira dum ko hollata en dina islam no lande jogo ben de tasar e ka gonno du yara yes kala nay wadu hunde ne fi hore mun tu ko ru si tawi e dan do ngurnan Khubayb ibn Adi e yi ay lutta to islam fi hayatihi balla ngal wandi do islam ngal ko ni en goddingol faabu tabu warede makko ne nusratu li hadha tin ka ko ru si tawi o do Sa'id ibn Amir abdu o do Sa'id ibn Amir abdu mahi ka Khubayb wara hota yimɓe ɓe fof yeggiti ko jokka yetti hok kono Sa'd maɗum Sa'id ibn Amir o hooti ka makko o jooɗi o heɓi peeji tati ma peeji na e ngurna Khubayb tan o wi Khubayb janniimo wonde ma ngurnan tigiri tigiri jam ɗan ko aqidatun wa jihadun fi sabilil aqidati hatta al maut o wi Khubayb janniimo ɗum wonde ma ko ma neɗɗo heɓa ko fiɓi o wakkilano kadi ko كل هذا الحب انما هو نبي مؤيد من السماء وانما اودو نلادو مصحابا لنهيري اودو كو انا باجو تيدنا دم بردك تبارك وتعالى نديرو كتي ارتك حق لما كو كانكو تون ان ذلك شرح الله صدر سعيد ابن عامر الى الاسلام فقام في ملئ وإني ادمت المولى مانغل من الناس واعلن براءته من اثام قريش o wi kono yo dental yahunoɓe waɗi Khubayb mi feññinani on hannde miɗo tawano nden ñannde kono mi feññinani on miɗo dandi e baggaluji ɗi mi tuuɓe mine si ko moon no waɗande ɗum kadi ko yeeso ko yeeso mum ko feññini kadi dandagol mo ga e rewgol sono muuji ɗi ɓe wonno rewde ɗin o holli ɓe wondema kanko naati e dina islam on sayi Sa'd ibn Abi Waqqas Sa'id ibn Amr al-Jumahi o feri ila al-Madina wa lazima Rasulullah alayhi salatu wassalam wa shahida ma'ahu Khaybar wa ma ba'daha min al-ghazawat bimana ko gila ghazwat Khaybar Sa'id ibn Amr al-Jumahi tawtine laɗo e jihad o wi noon neɓe laaɗon alayhi salatu wassalam eggina ɓe yehi ila jiwari rabbihi wa huwa radin anhu tawi ne laaɗono weltani Sa'id ibn Amr al-Jumahi on sayi Sa'id wonti kaafa porbi mana solstaka e nder holgo muɗum e juuɗe ɓeeɗo halifaɓe lontiɓe ɗiɗo nelaɗon alayhi salatu wassalam o hebbini di mana tawi ko o heɓo wuuri ko misal telɗungal wonande kala gondinɗo suɓiɗo lahara wacci aduna o suɓi kadi wela e tabaraka wa taala nge baraji makko ɗin e ɗo kala ko wonki yiɗi e ɗo kala ko tuyo bi mana ko wonki tuya ɗum ɗo julloto nafa o heɓa ɗiɗo labudda an tashtari al akhirata bidduniya wa an tuasira au an tuasira mardatillahi wa thawabihi ala sa'iri ragabati nafsi wa shahawat aljasad ko ma honkiɗi suɓo ko wentotta joomi men kon e ɗo kala ko wonki yiɗi e ɗo kala ko ɓandu faala on tawi oɗo Sa'id ibn Amir al-Jumahi tawimo laaɓi reedu moƴa hakkunde sahaba ɓen ha tawi sahaba ɓe nelaaɓe ɓe jiɗa Aboubacry e Umar ino andani Sa'id ibn Amir al-Jumahi laaɓa reedu makko ngal e non dal marco ngal e kulon marco tabaraka wa ta'ala tawitan manko be teddini o kibe heditano mo labar redu makko ko laban tabe kibe jabana mo kadi sirmo wuude kadi be hedata ko mo be hedoro goddum do sabu famu gol kon ngori makko dingel marna fore nyande Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wa khalifa ba Abubakar fekkini Umar radiyallahu anhu de te khalifa o Sa'id ibn Amir al-Jumahi nati ka makko ka Umar won don tay mo fala mo wati ade labana mo reedi ko inya Umar usi kan tashallaha bin nas wala tashallaha billah wa alla yukhalifa qawluka fi'laka fa inna khayra al-qawli ma saddaqahu fi'lu ya Umar atam wajhaka liman wallaka Allahu amrahu min ba'di min ba'idin من بعيد المسلمين وقريبهم وأحب لهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك وأكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك وخذ الأمارات إلى الحق ولا تخف لله لومة لائم ندوني ونظرون وفيهم ووفينا من يندوني أمير المؤمنين ويا عمر من وفي ما نقولك تبارك وتعالى إن بمن كره لا إن بمن حق الله سبحانه وتعالى Kami tidak terima kali le konggol manggol, lunda tak ko gollan manggal, marun le gollan manggal, lunda tak ko konggol. Kali nong kubur mesti le konggol ko gollan gal gumi ni ko. Saya khairal qawli, masa tak aku jual. Tabarakatul Aliyya, ayuhalladina amanu lima taquluna, mala tafalu. Kami ayo atak muruna nasa tilbirri wa tansawna anfusa kumantu tatluna alkitab, afala taqilun. Koma konggol le gollan, yaa yiri mo hebaaki ara mo jaade sirtu e no dogo be taw ngi ko wolu dum do wata dum do hare mo jaade sirtu e dawo ko lu ci tay ndarte ka maqamatul hariri Haris bin Hammam mo yota fi Abu Zaid ni Suraji yendo yaltuno gistano hadir no ni mo ya ya to gando adi mandulu ga waaba waajade kono ko bandi kadi no dudi sirtu hande Abu Zaid ibn Raji yeyi dawi mo yimbe no jodi e unditi yewtere fi islam o waaji o wadi tarhib wa tarhib lima yatallaku bil akhirah ko nerdini fi la haram ko hulbini fi hiite ko hulbini fi kaburu Orenti ni fi mayde ha berde jamaa fakku boy burde duru de ma be wuli kono tay jaka ko woni da ku de waju ko de o gayni woda ko on memba na wata e jude makko na bori o da pa ko nyama de waje tobe no duri handele ka waje tobe fi yarta ni mu bare wuri ha en nani waje tobe hino nodda Barem fala yo ngar yottina non men do islam fenyina non men o ni wo enveloppe on o wala ton tel den o edun don no seri ni ta me fera men heba ta dun non o ni ko jeru wa don ben wo ko tel wo no dun no wa ta lan deplasu de dun no wa ta mo deplasu de wala ya dawo islam mo ko ma wala tel a peu près parce be kan takki tuno yawde to ko bayri ko kono ben dom be wanno buru ko don wol don non kana jo dum ko commerce ni ko ne heye medina kan bay non kadi ko fayda ko bandi organizo ben kadi da ba entere e hore ko jonna tam ko nge hore himbe heda to be anana do wadi no wade a gayne ben na walli to ren do wajo to ben passe Membe don hato kupati hebo Hore beben senda di Jonna mo teda organizu lo nyendo lutu di senda Kupati ni Tata nundang galo ni Abu Zaid ni saruji ko nungo wano Bairo wati ka o gaidi be memba ni mo don tata hun Be jonni mo hendi ke wati ka chifo hini Haris bun hamma mi o bauto ko gando Ono labi dengal ono wai wulu de Ono mami jokka o hame anda ka o hodi no gasa mi jango e jure mako. Tundo no hodi de himbe buye ore lawi di. Netu no kongo rosi ka islamu kwa mako tunti pi. ci Allah subhanahu wa ta'ala holli maka o weddi a tawa o kanane ko modde haari si jokki mo haa rew to e ka pamme on ka hodi don ko pamme rew hodi jakay mo mari ton bay ko gollay ko ko ko bay ko no hirta ni mo tammu tino moddi nan mo bere haande timmi haayi jokki ni habbi e o waje ga haa e bita ton ko nyaamira wari haris non jokki mo bappi ne pamme hoy bappi ne baa beto e o yaani mo haa o naati haris o mi dari kata man yer ko o waawa ta bortude pade makko e kubbe makko mi naati minati ka minati to tay jaa o banna na ma tew juda ngumu e butel bere on yi mo nya ka ka bay mo yara da tonno do waji waji do nana fi la har on non haa ko wul haris bun amma am naati to wi Allahu akbar ya rajul أذاك خبرك وهذا مخبرك قل يكون واجد من نادن قلن روني قلن مادن يا رجل قلن واجد واجد راود واجد مانن قلن روني قلن مادن وأبو زيد سروجي نار محاوي يا رجل لك حاجة في اللحم والنبي كما حاجة توجد عدو نبير كما رجل جاك فعل عدو يوم afami ko eni o ango dino waji mangu yarata o e min ko mi daɓɓiri gandal koko safa an cekkira fami na komi gollitira dey o wi labistu lkhamisata wo atlubu lkhamisa mi daɓɓi doloke gandal mi ɓornike tawi mino ɗaɓɓa ko on doloke tendira o wi a kono o hi wo sitano ndamari haaji e tew juɗa ɗum ne beele jooɗo jokke min ko ɗoɗu walla ɗum si mi yaltiɗo noon mi waajike ko Allahu akbar wiyata ɗum moƴƴi walla yukhalifa qawluka fi'laka fa inna hayra alqawli ma saddaqahul fi'lu ko ɓuri moƴƴude konngol koko gollal ngal ɗowini kon ɗum ɗo ɓuri koni kojude doga ɗo e daawa ino jarri gora ɗum on ɓe si daawa e haa watta moɗirede muudi ara tarde ma barke wa e muɗum tarde ma gara e moɗɗe kono si ɗen rette daawaji ɗi safie ɗuɗaani heymuɗo allah subahanau wa taala moƴƴinangen alhaali nottoɓe ei on sayi ɓayno weedike mo ɗum ɗo o henndi ko ayo umar yimmu kadi yeeso mango kala yiwɗo ka mum ari haa tawma kama fi haaju muɗum darnu yeeso mango yeeso makko yewtida e makko ko faala ko yiɗu woɗɗuɗo e juɗɗo ɓen e ɓattiɗo maɓɓe ponnuɓe ter yiɗamɓe kadi ko yiɗanɗa hoore ma ko añanaɓe ko añanɗa hoore ma de guure maɗa nden ko nunɗu hakkude ma e maɓɓe jumpu ɗimana miɗɗi juɗi ɗin fiya yotto e ka gonga allahu subahanau wa taala o woni to ɗum ɗo alumara juɗɗo ɓen ko andirano ko al adl par ce que umar bun abdul asis wi ɓayro woni khalifa hari ko lanɗo ɗuma hay ko jon jawdi wonno koye famille jawdi o jeeno kanko ɓeygu makko ɓeygu makko ko yiɗɗo lanɗo mo laaɗo wonno marno jawdi kono ɓayro ɗetti khalifa on o ɗettino jawle makko ɗen fof o watte fi baytimaali muslimin kanne ko ɓeygu makko jogino fof o watte fi baytimaali muslimin ɓe wi haa ñande goo ɓeygu makko innimo ya umar ɗara noon ndi jawdi ndi ɗettuɗa juuɗe an ɗo wattuɗa ɗo ndiɗo ko baaɓe ga hokkilan ɗum jonni tan ɗum ɗon ko ndaara hannde hay koɗo kootani komi wattomi ala wo umar bun abdul asis joni julɓe ɗiɗi yiide waɗi nde ombalu jonni mo niɗi wi yaawi ayo montu ɗiɗo ka noppi tayni gasini addana mo jiɗi kado ɓeyɗa ko julɓe men hino weeɗa watto kootani kanne on ko fokkiti ala julɓe ɓen ɓuri hannde ɗumeɗi ɓe wi ñande goo o jooɗike himo marno buusiji ɗiɗi buusi fi julɓe ɓen e diina kan buusi fi haaju makko ɗum ɗon ko kanko faggiti golli wo ñande goo goɗɗo meeɗi arde ka makko hino yewta mo mbaawo geeƴe ɓayno hewti taw o lande oya konnu ngaddu ma ko li amrin muslimin aw ko amrun bayni o baynan wo arɗo wi ko amrun ba amrun muslimin on sa o huɓɓini buusi o o wi ɓayre ko fi julɓo ɓen ɗo ko ma yonnore ɓe yewti haa oya gayni ɗum fuɗɗi jooni yewtere hakkude maɓɓe ɗum o wutti o ɗannini buusi o ɓay mi gaynaɗi ko e woya gayni fi julɓo ɓen jooni ko hakkude men naam buɗɗin jawde julɓe ɓen yewten haaji men o haaji dina kam julɓe ɓen en gayni ko jawdi maɓɓe ninno wona e goɓɓuɗo jawdi julɓe ɓen jooɗoɗen yewten intéré haaji men enen ko ɗum simiɗanndinen laamu o ɗon mo yaafi ɗum heɓata barki heɓata barki ko ɗum si tawi fayna fayral qawl ma saddakahu lleyl on say umar bnu lhattab wi saidu ko hommo wawi ko ko wiiɗa ɗo ɗum ɗo no satti kono ɓayri kamɓe ɓe anndiraka waɗu wiigol yo huunde kaari waɗe hara sa jardigoriɓe ɗum kadi ataɓe gaynata saydu bo namin wihi no wawi ɗum sifama an ammo tawta joni men hannde ɗetti fiyaake mofte nelaɗo ɗen fof watti e juuɗe mum hannde ko an jogi umar waddu hakkillay ko alfinala ko no huuɗi wona madina ko gaynuɗa anndi ɗum ɓurti kadi hulɓinde fiyaake on on sa umar wi gasi mi jaɓi kono noon an on mi wattima e wallitotoɓe ɗam ɓen no ɗum yaara yeeso mi waɗete ministre laamoytoɗo hinfa tawi mi dorolima lillah wata jarribolal naɗanan e komi annda laamu meeɗa yiɗude ɗum ta naɗan e ɗum o yii soniɗo laamu o annda bone laamu o annda masibo laamu ɗum soniraɗon maaki meɗen komin julɓe komin yimɓe ɓe tawata kala lanniɗo men laamu yo men lammin mo men lammintamo mi watta ɗum ɓena kan no sahabajo goto laamu si a jonnama ngu hara a landaki ngu jomima wallete no ngu yaara si a landike laamu si jonnaɗa ngu jomima accidete e hoorema gaynatangu namuɗe jonno gommol laamade harana fiiɗo taw hendori nakgu fo waɗay o ɓeɗoɗe ersol duuɓi duuɓi duuɓi duuɓi duuɓi no jokki wenno ɗum golla haa ɗo ɓuy ara finance aɗi ya awiya ngal kadi o gañaki ɗo enna gasi mi hendoto ɗo lendi o jokka kadi ɗumu ka ko fi on ɗum ko ɓayro hannda anndude laamu jonnete ɗum ɗumi sa nardi wonɓe ɗaɓɓude ɓen buyse jonnama taway ko koɓe haldidete kon so joni gaseɗa ko goɗɗo fo ayi ɓe kunkuni way kunkugu ɓe fof haymu lendi way na kuni tunnanata on kay nawigol ɗo a alhamdulillah moodi hari modi oɗo lewɓo araɓe ɗum duɗa e lamɓeɓe ɓe anndi so yon ɗum joɗiɗo o ko wigol o programme ɗo ɗum wonkide annda nde yiwata ɗo e wattu hakkillara ko o honno wallirta hoore mum kañum kadi so joɗodi e ɗum ɗo nafa jogtimɓe ɓe nafaɗaɓeɓe wora ɓum abdoullah jesi wiside yewtude fiyake meɗen mi huɓɓinta lampe julɓe ɓen o no mari haaji sortugol ɗum ko mum jonna ɓiɓɓe makko ɗo gañama wala haaji ɗum on tawi oɗo sa oɗo umar wi joni mi faalanno naɓude minsa wonana en ton hoorejo fa qala ya umar nasattuka llah allah taftinani mi torolima saabu allahu wata fitinan on say umar cikki mo ƴaɓayro wuuri ɗum o wi way hakkum layyurme nde moɗon wadatum hada al amra fi unuqi summa tahalloytum anni on faala cirdelan oɗo fiya ko wiyon kadi o wannditata kolan o wi wallahi la adau kango mi accitatama fiw summa wallahu ala hinfa o waɗimo lamɗo laamoytoɗo hinfa ko ɗo no yiyeten azzuhud nawun min azzuhud parce que ɓeɗo toɓɓere kadi ɓuyi ino majjande yimɓe annduɓe yimɓe onɓe jangguɓe zuhud sa waɗanino woɓe ɓe jowde gonɗuno ɓe sikkay ko ceɓɓe maɗum ko ɗaɗi azzuhud warra fayit ndeftere fiɓaha ñande kala nde natuɗa hiɓe waɗi fi muɗum a babu zuhud wal wara ka ala ko baab mutabar kono jama ganda koni noon azzuhud ko ruɗagol ƴettugol e aduna yer haaji mum on hara wiyaali aduna ma wona e newre mum hara ko tumamo komo fontanɗa o heɓata tunnama yata wo ɓeydinoɓe fotu ɓe ɓeydinoɓe heɓano ɗum oɗo noon sahid ibne amir al jumahi kane zahidan min azzuhad bal yudrabu lahu lmasal fi zuhud ɗumo fiire misal ka ruɗagol e aduna ɓayri o fokkiti jente moƴa ɓayri ɓe fotti joni yo yaho fokkiti umar wi yaw o ya farid ala nufriduulaka risqan accatan e waɗane ko naɓora wannditoroya jawdi wala yoma afalu bihi ya amir al muminin konno mi watta ndi jawdi fa jonni landi fa inna ata'i min baytin mali yaziduni an hajati ko ɗum ɗoni qa'ida jawdi kono heɓirɗa nde o heɓirɗa haaju kadi natta kono heɓirɗa nde o heɓirɗa sohla no ndi ɓeydora ka ka jawdinandi way tuma heɓuɗandi o haajuji ma ɓeydoto tuma heɓuɗandi ndi ɓeydi o kanji ma fi doto tuma hebrani di beedi wo tamma fantay tuma hebrani di beedi wo ande kadi hakille de yaaja nay di tum yazidu fi hajati daiman jadi kono wi sunado ma ke si bani adam o kanno mo pelle didi o hodu kanye har nyande wo ko yawo hebbita o hobbita dum bubu o he hunta haaji makko ngurna ngaduna hara ha o maayo o wawata lannude ngoya hara ngoya min minaka taw salaado be maati wallahi nyande go dina wayna timi hebaydo di sango ka kadi takko dum yo dum hara ngurna makko ra bowo to ngo gayde ta o wura ha o maayo sina dum milliardaire ko mo dabbiri muude kadi milliardaire neko to ni ha o hebi milliard o ko nu ka dabbare halde kaja ko be kawura ka kawura o nyala o e ko bari ko dum wonji ko dum yidi so ti riya ha e biro ngara ngodi ka fala ngara do me maaji to ngide mi pelle didi to wel to ra de balde nande go bino en ndara si wono go kadi sura to to no da ara si pari da mi pari da non si mi yaho ya da ay ko dum to ba ara no wono mo wura ha ma ya ro fecha tango ya kunde kono ko ma dum wona biro mari pelle tati dum ko minji wi oke di kaw di bayda ha tu jandi rek dum no mar do hono ren ay ay do mar do jadi non fouti ha yow do tera karmo ko dum men no mo tere ala e jawdi de tawata ko tuma de tuda comprimé o daano da to ki pa se jiri e ma bunde jidi e nyama na den e jokku be ben e ko jokki kon hadi dum da ko ko e abu kalab tan de ta comprimé bu daana ko ko tuma de tin den no daano yer ko dori dogu de kaban no de lan nay dum bina hay dum on tan to wi ni do jari ya de la hayra fi hayati ka wudde ni do Kristi na non ko tonga da na de ko ta yo ngandi na ki te dano to ko berde be me di dana ki te dan ta ka dan to dan ta on ta o yi wa huwa in wa ma huwa illa qalilun hatta wa qad al amir al mu'minina ba'du man yatqu bihi min ahlihim fa faqala lahu ko mi hawna de ko yo narte murna dan sa idu yi no fa inna khayra al qawli ma saddaqahu jogi to den moja to wasiye do ko buru moccu de e gongu de din ko gollal gal gongi di ko woni dela dum wodi yobe madina to sey sa ari kawmar ibn khattab radiyallahu anhu to wi onon do winna nela miskinabe mo wasu be jeyabe hin fa be inde ma be be diri adda non bi mi datta ka baytul mal mi jonna be ko be nyaama e der nudo lewru ma haye jonna do ne ci kadi be fukori sa edi mun amido di ma hi so giwinde ha gaide be andi tibe kuma re ndi kadi ni wi kari wa fulan wa fulan wa fulan wa sahih o wi sahih ko ko fa ni dado sahih o wi amiruna ibn amir al jumahi kuma re wi amir ku fage amir mo ngo ko baso o ya wi wallahi ko baso no balde dudu de me yawta kama ko hara yede u balto ngo dum tibina ayna hula faqir wal amir wi e jodi mini yoru faqir e ngande ne dogo da gollo dira mun nabi do nge karte ha nyande woni la mo na te kale di ko nyando ka ta ya pa mi nyando arta ya ta bu dina men nyande ka ku piu ko ya rata ku piu wa ti ka ka ola non ko kanko ni lando le di ni sim sa bo ko kanko ni amir woni ka di faqir on sai dum non ali umar moja ha o wulli bendi wa wallahi innahu la tamurru alayhi ayyamu tiwar jutra kadi wala yuqadu fi baytihi naru ite ko papa ke kamako sabaka umar hatta ballat dumuhu ihyatahu to umar wulli ha gonde de bubbe ni ware nak dalla ko to ko ware ti pata wi gol ware ko no sembu gol nay ko emer ali de kabe wi nera do wulli sina gonde de bubbe nay ware ne ka saha salaf yawtu do wok si tawi wurlugol jantanama mo tum siko gorko ko ɓenne ko ha gondini ɓuɓɓini na wokkude ne ɓennata de ko waare nde ɗote kala falaɗo e mbure waare wi tunno wela kamba kasi kono wata wi dey wona hay suyi wata wiw kadi dey ko sunna on harai mandi kongo burti sa yi non no wela mi ko dum yoni fe mede dina kan no hadi kono ko dum wela tammi on harai de wi nyaaw on warai no hatta balla dumuhu lihyatahu awara den ubi summa amara ila alfi dinar o leddi alfu dinar ngan dal fu dinar du karto salti don galbe pase 85 dirham woni nisabu zakka jente moja mbuti 85 dirham ange woni nisabu zakka kunko fandi woko fandi kuri kunko fandu de onne har ko par 7000 wadirda gram goto fois 85 ko fandu ya hay valeur de 95000 imana 6000 man ko 500 ko fandi wo ni sabu zakka wana ko ko fandu de wadu sawadi par 9000 buray ko sawadi par 11000 buray ko joji non odo o detta o jonna alfu dinar ko budi ko ni kana budi ko budi ko jonna na ko ni jonna ko jonna na mi dum amir mo wi ayo wallito jangana mo salminango mi salminimo yo wallito dum do ka bengure makko ko qulu lahu بعث إليك أمير المؤمنين بهذا المال لتستعين به على قضاء حاجاتك أمير المؤمنين جني من نجاد ويا والدون في هنطق الحاج جمالا فسي جاء الوقت سيتم مبايري أريهم في باتري ستهنكو جاك جوت دين مودي دين هنو كفر كفرهم وإنديكو بايرو نارو تايكو دوانتون ووكين يبعيدو ها عن هو يقول موارد فتير يدرنك مدرنك انتاكو مفو يكو Imo inna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tangan dekat Islam anda kai nek to wolu ngo kongo sina ko mati bo tipi ma. Ba. Joni no jawdi aduna so gama alfu dinar. Ha woni e juude makko wi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Potti ne dum takko to. Ko potti ko mo potti di. Ko potti ni ko ko potti di. Ko herali mo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ha be mo makko nan. Be mo makko di ki ma si bayani. Ko dogi wari ko ni aya odo sa'id ma shabu ka ya sa'id ko ni yebuma ama ta abirul mu'minin ene umar fekini qala sa'id wi bal a'dham min zalika ko kuburi maunu gol mai gol umar ipika ko kuburi maunu gol mai gol abirul mu'minin qala sunna jawi a usiba al muslimuna fi waqa ene juldu be ko yawe jihadi wotere be ko be wara no ko di ko buri dum mawnu de wimi to hebi ko mawni ka musibe ha sonna de wi wama alam min zalim ko dum buri dum do mawnu de qala wi dakhalat alayya dunya ni yusida akhirati wa aduna tan min kan no fala la bonnan de la khara wa hallati fitnatu fi bayti masiba musibe ka galya Salah sana jadi tak kalah sih. Ada satu orang yang sudah yang anda gugur dengan sebab mereka dia uti urai rasakina kekemas. Kalau anda ni pembuat dia, sana jadi awak tu satu orang pun lagi. Oh ini awak. Karena wahai lafaz diri min amri dina dan anir syam. Kalau awak tu ini ni ala balik. Mungkin aku awak ni satu orang yang satu orang pun. Oh ini. فأخذت دنانير فجعلها في سورة ثم وزعها على فقراء المسلمين. وي أولا نجا دون نركو سطاون رو سن دي جنة مسكين أفضل. حرف كاساكو ونكو يجي ونكو كنا تالي نرقا أكو ياكم جنة تتو. كنت من مرنا. ها؟ يسرنا بلو كدواء وابوي دي. بايري كسامن وطاعتا صرنا جوالي دو. wana yu gol do ngono ci tay ro way wuru de hendu nimmi wawa do nani ci tay on heba don mila dikka amandi on ko anyam de la dikka ko bayo ngala a ja ay do wodi on ngo yida nama wondu do a tay on ko malaika ni ko nyaabo nani ma do ni hotta kaade be no wodi ka na be malaika ya de ko la hala kullo fala na be malaika de kon wa fala mala hara jonne mo wi wa man arada al akhirata wa sa'a laha sa'ya haka la hara no mari golle ko golle aduna golle la hara na goto sonna jo jabi sendu de jawdi nindi fondi ya marra ula ha ay budu na dal gertam alf dinar budu bi mo la jam di ala zalika tawil waqtin kad hatta ata umar bin khattab radiyallahu anhu ne bali hakuna mun kadi umar ari kawe de do sham mo lando fi la materi ndio arti ton di faamu ko leo tan mi waro lande fi himpa bayro hewti o indi kay fa wajattum amirakum himpa non ko leydi andirandi wulli tagol kala laami do be e wulli to gol dum makko nay be munni be woni madina himpa umar ali wi o do kadi mo mi addani on gonu wi lande makko benni he umar o kadi mede mari biji nay dum e wulli to makko biji nay din non men da ko raa laa makko ngi makki kono dar tetti wa fashakahu ilayhi wa dhakaru arba'an min af'alihi kulli jinay kullu wahidin minha a'zamu min al-akhar qala umar fa jama'tu bayni baynahu wa baynahu wa da'awtu allaha an la yukhayyiba dhanni fihi wa qad kuntu azima sifati bihi wa mitummi dir hakuna umar ta'in ebe o laami ben bindi subakare mi tori taw allah subhanahu wa ta'ala wato ko yirnu tanjinaare ande mi tanjinno e sahidi nden ande ko artine yewtude ko wadi non miɗo holino o holande timmude ɗum no gonno janngata hen ko hosno zanni bil muslim wata wolane ɗum ko goɗɗo waɗi gonina atta taw moƴƴinde sikke maɗa e makko wiya ɗum no wowa wawata wadde ɗum haa laaɓanama ey o waɗi ɗo par ce que umar ko ɗum waɗi umar wiyaali a waɗi o wi kadi joomi mi torikema ka mi tanjinino noon sahid wata ittanan ɗon mbiɗa andi komi woni ɗo ko ngala falamma subahu nde ɓe weydi ɓe tawi ka amirul muminin on say umar wi onon ɓeeɗo yimɓe himfa kon no wullitinanyo amir moɗon ɓe wi oɗo amir amen ñallal fof ñallal ima ɗum ñande wo ñande o tawata yaltude o ara kamen tumbodirta ɗon to ari o hara ñalli ara ñalli to ara on say fagultu wama taqulu fi dhalika ya sa'id ko ɗum hatta tawa arde kaɓe woni ɗon on say sa'id deƴƴi dumunde oyi wallahi ya amir almuminin har miɗa wolande ɗum ɗo haye goto kono noon amma si tawi are a landike tawi mami wolande mi wolande tandi ko ɗum haɗimi tawa arde ñande o ñande o wimi anda o wimin mi ala gollowo ka nder galle an ko min immoto bimmi subaka fof bimmi subaka mi yewro jondi gawri ndi wonande ɓeygure an nden mi habbo ha ɗum ɗufa pompo mi juɗanaɓe ko juɗetekon mi saa ko saeteekon mi findinaɓe noon ɓe yitta koƴe si mi yalta al amir kanko immoto una ɗuufa conni ndi seeɗa yewro saa ko saeteekon juɗa ko juɗeteekon findinaɓe noon har ko yimme ñaamon ɓayro ala gollowo ko ɗum nde miɗo gayna ɗum noon hara nange wuli ko ɗum hatta mi tawa umar wi gasiɗon e fotti kon kadi wullitiɗon ɗimmu yimɓe himta ɓe ginni oɗo kadi innahu la yujibu ahadan bilaylin si jemmini ke juulama o naati ka suudu makko hayso ko suudu sumi o nottaka hayso ko suudu sumi ma ko goɗɗo maayi a yiyata sayide jemma ko goɗɗo o noddano o haysaade a noddi mo yaltata umar wi ɗum noon kadi kon woni saago muɗum ya sayid sahid wi ɗum noon kadi har miɗa feññinde kono si tawi mami feññina haray fa ana kad jaaltu nahara lahum wallayla lillahi azza wa jall mi sendi hakkundange maɓɓe mi waɗaniɓe ñalorma on koɓe sohon wale yeesolam mi doganayɓe jemma on mi waɗani tabaraka wa taala mi ala haaji e bani adam ko min e joomi on gullaɓe ka jemma mo noddilalngol leer haray yaata umarwi gasi ɗon kadi moƴƴi o wi gonum kadi wulliti ɗon ɓenni oɗo kadi hino moni lewru fof lewru ñallal ne yiyatamo bimbi ha kiki o waynata ko kadi hay e goto lewru fof ngal ɗon ñallal no wuri umar wi ɗon kadi gonnu wiɗa ya sahid o wi wallahi sino lanni mi ala gollo ya amiral muminin mi ala kadi concol ɓornetego ka suugu o ka yaasi o ka tummodiral wo ka gesa wo kala ka wonsina concongo yiɗamiɗo ɓorni ɗongol ko ngol ɗo mi mari suuɓe e yaasi ɓornitegol joni noon ngol ɗo e nder lewru ɗum ko nde wotere mi huppatangol ñande mi huppatangol wo koye mi yahu bimbiɗo ka caangol mi wuppa ngol mi liila mi ɓorto mi looɗo mi jooɗo mi habbo ngol haa ngol yoora ɗum hawra kiikiiɗe ɗo hewtita parne wuro mi ñallal kono mi ɗaano wonnande ɗum kadi goɗɗo ko compléji jeli jonki maɓɓe musidɓe ɓen fokkiti ka o faalano ɗon woɓɓe ko almowir woni wullande woɓɓe ko valisi e woɓɓe ko suudu tewliñke oɗo amir o ala moye soodugol jonki ardi o neldama taw alpudinar namudi ɓuy o lettiri fo o lendi o woni o ala concol sina gooto ɗum noon falay soɓi rayi umar rabi ul hattab radiallahu anhu so meeɗi darade ka mimbar nelaɗo e mooɗo hutuba o inni ayyuhannas islahu wa atiu gorko imme ka nder julirde wi la sama wala taata laka ya amir al muminin ɓe watta ɗum ɓe jaɓata ko wiɗa kon ɗo umar inni mbiyon ɗum ko ila ɓorni dolokaji ɗiɗi naka hoore mimbarɗa ne men nan gooto amen ho ko gooto jogi mbiyon ɗumen nanantaɗa ɓorni ɗiɗi meɗe ɓorni gooto umar wi alhamdulillah jazakallahu khayran tawi abdoullahi ɓiɗɗo makko on no nder ton ibnu umar ɓiɗɗo ibnu umar abdoullahi wiya umar wiya abdallah ɓiɗɗo makko o wi nam womi seedinima tabaraka wa taala seediɗo bow on o dolokke sawaɗo ɗo ɗo ko hommo jee o o wi baaɓen ko min luɓi on mo ko juuɗiro juma wo fi hon ɗum wo ɓayi nder dajon no tufi o surrata a nder jolirde ko yaasi o wi ko hommo jee o dow dojo o wi ko min woko honnu jonnanɗalam mo woko ɓaylele jonno tufi o surrata woko haa honde halduɗen o ko ton wiwtijuma mi hettan on sa imminoɗo wi alla samma wala taa o inni ya umar qul yusma wa tuwatti mana qul yusma wa yutama taqul joni wowlu noon men nana men jaɓa kala ko wiɗa ɓeɗo de kanu suhada zahidina ni dunia amirul muminin fou tawi ko dolokke walkaɗo jogoto tawa o surrata koyo lumo ɓiɗɗo makko on dolokke o yaha o julna amirul muminin ono mari valeur ɓuuri président de la république fet ka enen hande goɗɗo si tokki koɗal ɓennayyi ko komoƴo so ɓorni kewalkaɗo ɓennayyi fejjino on jamano ɓeɗa kadi ɓearɓe fejji on jamano ɓe wano ɓornade ɓuuri ɗi kono ko tan hollandi e koɓe faala ko enen e ɓurtini wotuma lotiɗen laabi tati sansiɗen laabi tati ñallal ara ɓornaɗo nane fo na on ɓornade ɗi mbiyen noon kadɗen fof kedi ma haraɗen faala aljanna ko ɓeeɗa faalano kon ɓe holli en na noon to yarete wi ko noon yarete sasi ko to yattiroyte jama wattu hakki moƴƴa on sa ɓe inni kadi ya umar mbeɗa wullito kadi o ɗo wondema kimo jooɗo ɗo yimɓe yewtere ka mbatu hara yewtere nde no orki ko moƴƴa nde wotere o yalta wayanta ko hay goto ardata kadi ne ñando ka ne ñandata kadi ko onnu waɗi on sayi umar wi ɗum noon kadi ko onɗum woni sabu mum ya sahid o inni noon min mi tawano ñande hubaydo ibnu adiyin wara makka hefera ɓen tajirimo pucum pucum miɗo jooɗi miɗo dari miɗo resti tawile miɗo wawnomo wallude nde ñande mi rokkimo wallude mi nani himo huɗa huray tawi miɗo dari tuma mi anditi ndin kuddi nde o huɗuno wo mi huulay watta joni an sajan sajin kaje dow an mi tawa yomi jogu taw mi ya hakkillande bone ko ɗum no wonta sabu tuma arke awo ko ma mi yaaha ko wani no miɗa yande yeeso yimɓe ɓen umar on sawi ko ɗiɗon a wullitiɗon ne sahid ɓe wi hi awa ɗiɗo henen kadi lannodiren faljere noye ɗiɗo nayi faljere ala ɗiɗo on sawi fa yaqul wallahi ma hibbu an akuna aminan fi ahli wa bayti wa mabirne ɗen noon to o wi inda dalika qala umar alhamdulillahi alladi lam yukhayyib dhanni bihi mi yetti tabaraka wa taala mo wi naani sikke an ɗen wemaali de gonnaali de kami sikkunomo ɗon e yi kana yuhsinu dhanna bihi awalan ka allah subhanahu wa taala kadi waɗanimo ko tanjinno kon o wi noon falamma summa baata lahu bi alf dinar kadi saniyan ɓayi umar hoosi sam yiwi sam yehi jonnani kadi sahid alpu dinar waɗiyanani kadi ko wallitora ɓayde yiiɗo o humpitike wondema ko complé goto mari wondema kadi o ala gollowo jonnango kadi alpu dinar بودور وكان قوان لترى بير دين جوتي فلما رأها زوجته قالت له صنع جوهي مدين دون نيانة نيانة ويينة دي كيف ييجو دي ويدي كمو الحمد لله الذي أعاننا عن خدمتك صنع جوهي الحمد لله يدي الله سبحانه وتعالى walli ti do ngegude ndido mudi ato da nan do majiro ko sala e bata ti dai ko le fudu nar ko honto ambe kay wo ato da nay e jodi majiro gollo ko sala e bata ti golle tanan non kam nga ti go do golla ni be ngum be ne ko hulu do su sta be ngum ko nga re bu su sta aye moro na ni mo bo bo nga ye mo jo kana mo ni nga ti anda wa ti law bata wure tu wana e ku sira no wana no du ko ne la do unai no sei euro tono e tocca in padre segno da in 20 per vita in su dove vai no caro tabi da dengur na mabbe c'è anche sama il muhammadiyya del imam tirmizi e ande na ngadun ga ko goddo andirte ko gorko ko di dem ma ko bambi se kike ardini watti dongal ka horo woni e ko wi sa gunda ta mi hingo ba ko ni wo yinda tobe naw ko gon gorko be ngumako yawaki bo on nan gorko no ya o bamba gokku o sekko gokku o ardina ku wawata yande modda o fawa dongal ka hore wiya andi boni woyi ba nyalle o tagunda ka mi ko taw yela tan lu bu karbe ta ta gondi le wonno metti ya majja kala on ngol taw he ko ngumako ka taw majja ka yow ko aron dal no ko gunda jama no buy faami ko woni ngorgu ta dum wana dum ko lay fi yagal no parce neto le no walla ko yanto wallude ko jodo do da on say o do wi jona so da nan do ma ciro ko walli ko nge gollu ko istari lana mugnatan labban nge ko golla nan nge defansi wasta ajir lana khadiman lu nge kadi ne ko gollo fa qala laha wa halaki fi ma huwa khairun min zalik saidu wi ena hila mari fere gonno harana nde daduna to sonna je wi ko honde woni dem fere harana ko dugol makkiro to da ko nyaame ni de wela bala saidu wi natu fauha ila man yatina biha wa nahnu ahwaju ma nabu ilaiha fere nami yinde ko en den to alfudina nyawlen di o mo tawata o yobi to yey en nyande burde marde haajo majji hande bo hobbo bo allah yawle mo قال نقرض الله قرضا حسنا صنع جون ديارينو يهي سيكنين نقنتني ديارينو يهي صنع نقنتني ديارينو يهي قنتك دياري كنو أبيه نعم وجزيت خيرا صنع جون يهي مجاكي مزاكوري تتن دي نيولا تبارك وتعالى سيرمان الولي موتي موتا يا الله سبحانه وتعالى يلو موجره ودي فير جوني الله كده perdide singu argoto go hinde mum ko dina o wala tumbo dinde avotay do e wakili do ha jomi meden tamo mo banka ka ko ngida singi walli ni wakka juude makko kaw yango ko dun ko jarrabu e jomi mo yiwa janna baada kum ni baadun fitnatan atasfirun wa kana rabbuka basira hara ala ko so khonda sina dina o jonne mo haaju mum ala du sew kayangola suka gorko feña ko ko ay to re hawala ande jarro be yidi ma dum mo detta sonna jo wiido ngurna ngaduna ila hara ko dina du jonna gorko kadi mo tata haaju mum ala ay du hay ko non kadi modi me julo ngay modi ter ti may ngaw taga bur modi ya ka ti joni goy hara ko kadi mari ka kawtal ko woni modi mum o kan ti kudenga ray sonna jo ngi baade jarro bu yego dogo hara yidi ko di bata ta be mo ngini onon ka do ngande be ju anani jula ma ka ju do onon ka di wacile mo ju do ne ta yaw la men ya ga ti joni be ken na jamo ngi hewti e no wodi o go son na de ko ngi bal jarra bu ye ka ko yo de ti do na ci tamo o e ko jo ku mo nyande o inne julo ko di wacile watta yo ka julirde inne ya be te go gasi ala ala wacci alje ku onon ka di ko wacci no senari go ponga ti mingo na ta kaburu so mai bono ya ti mai kuna la ton ko ya jokube o la na be doi doi ko ni kalma ko jogo to wi gorko hino heɓa makunde si sonna mum jaɓali konno jaɓirta kono sonnajo si jiɓike no moodi mum jaɓira ko faala hara yo anda gawru makko e nder galle ɗe jandake ko faali ɗum wo sonnajo no sala no moodi mum ko o faalete o rewa rewe ƴeɓɓe fu so faala o nodda kala mo faala ara wowla ha sonnajo ko wiya hey wimi hey mi watta wimi mo adduɗa o kon ɗum ɓe garɓe wawi sina wigol afi ɗome wawa ɗum kaɓe wawi goɗɗum ɓuuri ɗum so wawa ay kono si tawi ko sonnajo on faala yo moodi mum waɗu goppu ka nder galle si o ronki lawol ngor o rewa hakkude maɓɓe ha o waɗa ɗum ɓenni haray sonnajo on ko majjaɗo gawru makko ka nder galle yandarti ɗen faami ɗum si tawi ɗum himo andi gawru makkon ka nder galle ka islam wallahi moodi makko waɗay ko wi konko neɓa ma yawa kono waɗay pasque mo jenna moyen ji possibilitéji ɗuɗu ka moodi makko jaɓɓirana mo hara waptu hewta yo na ɗoɗon gasi ay o wino ɗuma bo a ko non andi watta ko waɗa ka watta no waɗa ko ɗum si tawi sonnajo ma heɓa on gawru ko ɗum si karama ko jogo to wisi sonnajo jooɗi ka ha moodi mo wi ara miɗo faala e ɗaɓɓude mo wallidira ga o hara yo faamo yeytike ma gayna ko adduma gongoy miyiɗa no yaha kadi kono mami ata goɗɗo go waara ko dawɗon woni timmali ko heewi ko ko ɗum sa ayiko woɗɗo go no mari probléme yombugol goto wiya martal taw adda jiɗo ta inne e ko ɗo ɓuuri wulde adda tan mo wiyama ndano mi watta innaccumi adda ena e joni noon mi rondi to fo nomi detti ɗum nowoni par ce probléme yombugol ɓuuri hadako mumon ko fowdare ka e ɓuttu kono si tawi a jogide goto tawino hakkili so ardi ɗiɗo tawide huɓɓi so ardi tanmo mi feydike wiya joni andi ɗum mbay ko histoire ɗum hakki acci mi timmina min ndara onno mi yaltiniɗina pijji ɗi hatta nayi jettina ukkodira par ce joni noon ko masi gonɗa engagade joni ko jombugol ɓuy ɗaɓɓirano kon anga heɓata ɗum ɗo ko wigol gonnon ɗo en kawtuɗo o waɓɓuruma ko mi yaɓay mo fu wimi min ɗo hande kadi si tawi ko ɗoni galle ɗe gara ala sensé majje par ce ko andira salat rewɓe maɓɓe ɓen koɓe tummodira ɓe yewtida e maɓɓe laara nelaɗo yimamen gasawe maki nelaɗo kaɓe walaynowo ɓe jinnano cuuɗi ɗin fo mo ɓeɓe humpitono fewnori ɗon si ɓe naata ka galle koɓe walayno ɗon ka ɗum tabiti ka hollugol fo no naɓɓiti ara ko ɗum si tawi oɗo sonnajo wiwa jodita fayran o wi fama gadara majlisahu alladi huwa fihi hatta jaladdana nira fi surarin wa qala li wahidin min ahlihi o ɗetti jawdi ndi ndi fokku mayro wandi e sata boy o wiyani goto e siɓɓe ɓe gure makko nen intaliqu biha ila armalati fulan naɓanan ndiɗo jawdi faade mo sonnajo mo moodi mo maayi kaariɓe wala aytan fulan e faade alyatimaɓe kaariɓe wa ila masakin ali fulan e faade miskinaɓe ɓe gure fula kaariɓe wa ila muwisi ali fulan ko wiyete muwis ko neɗɗo waasuɗo ha kawa basal hatti wiyete muwis faade e baaso siɓɓe kaarijo ɓeyni wo ko ɗon gurna makko ɗa woni ko haaɗi wo radiallahu an saidi bne amide jumahi faqad kana min alladina yusiruna ala anfusihim walaw kana bihim khataa simo jeeɓe allah subahanahu wa taala wi siɓe jeeya e ɓurneɓe goɗɗo e dow maɓɓe hay si tawi koɓe jogui kon hiɓe mari haaju e muɗum ma hiɓe mari ittede fi muɗum haɗa kalamo koɓɓe noon ɓe wi ñande saidi bne amide aljumahi feƴƴini wo harimo jogui duuɓi capanɗe siɓe lumnodiri kadi koye hitande honde tigui ri ko feccini kao feccini kan toon karamo koɓɓe mbiwi koye silafatu umar ko feccini ɗum kadi ko madina ko sim saka wonno ɗo feccini ñande kadi o feccini harmo jogui duuɓi capannayyi eyi duuɓi ɗin to wani ha gurti ka kono ndaare noon e nder ɗiɗo duuɓi capannayyi ɗum ɗo timmum ɗum kadi ɓe yinni ko hakkude duuɓi sappo e jeenayi fergu nelaɗo ma nogay ma nogay e goo feccini ko ɗiɗo kadi ɗo ɓe ronku tabintinde wiya ko tel kono kakkude ɗiɗo feccini kono noon kam no fotta ñande feccinarmo jogui duuɓi capannayyi ko ɗum si tawi